शनि ग्रह के कष्टों को दूर करने के लिए परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा दिल्ली में 1 मार्च 2014 को आयोजित होने वाले शनि महायज्ञ में विश्व के किसी भी कोने से अपने नाम की आहुति प्रदान करें। यज्ञ में भाग लेने के लिए अभी कॉल करें शनि पीठ 011-450-51710 या हमारी वेबसाइट www.shanidev.us पर लॉग ऑन करें।